Station. Amsterdam. Arena. Judas. Second poem. Commandment 3. Burning souls. Burning souls. The arena smokes beneath the moon. For tonight, it becomes our temple. Thank you. This is IDNT Radio, live from Amsterdam Arena. Sensation 2002. voor mezelf in. Ja, ik ben in de radio bij vanavond even. Ik heb een tijdje een radioshow gedaan. Ik wil het eigenlijk wel weer doen, man. Ja, je spreekt met Duncan op IDT Radio 5 en 2. We gaan even het mailtjes doornemen. Vooral even de azijnpissers van thuis. Wie kan er noemen eens een paar op? De kabouter klopt. Kom op, is dit geen Black Edition te draaien? Dat verwijt de homo-muziek. Hey vriend, als je naar hardrock wil luisteren, dan moet je een andere zender toe. Nou echt. Veel azijnpissers op de radio, op de mail ook vanavond. Hou nou toch op, zeg. Gewoon echt vet, vet goed. En mensen, als je nou niks vindt, ik heb één tip. Zet je radio gewoon uit. Ga dan over naar Candlelight en vraag je plaatje aan voor je favorieten, voor je vriendin en voor je vrouw. binnen. Mensen, ik wil echt niet negatief doen, maar ik heb wel iets van hey, mensen op zo'n feest. En zulke vismeltjes zijn er echt niet geweest. Dus, maar gelukkig zijn er ook mensen thuis die dat goed vinden. En de muziek is nog steeds beter. Ik begrijp wel wat mensen bedoelen hiervoor. Ietsjes hoger. Meneer Liebing die het goed vast. En het swingt hier helemaal ervan uit. Je luistert naar IDT Radio live from the station. Binnenkomen van de livestream luister. Het is inderdaad niet bedoeld voor de mensen. Daar komt het ook niet vandaan. Maar ja, ik kan al helemaal slecht en ik denk dat ik zelf ergens hard aan gewerkt heb. Het heel erg zelf naar mijn zin is, dan denk ik echt, ja, als je het echt niet leuk vindt, zet gewoon je radio uit, doe het anders. De mensen die wel luid willen luisteren en ook vooral de mensen die livestream luisteren. Top dat jullie luisteren. En ik hoop dat jullie nog een paar goede uren krijgen. Better up in a funky metal up. Funky, better up in a funky metal up. Funky, better up in a funky metal up. talking about this evening, kids. Just twerking on the dance floor, just moving your body. Yeah. How many of you kids out here know about stepping? That's what I'm talking about, stepping. Yeah, I know some of you kids out there know about stepping. Yeah. That's when you move your body up and you move your body down. Then you move forward, then you move backwards. Yeah. That's what I'm talking about. I know most of you kids out there from the East know about that stepping. You can't stop it, that shit. Yeah, you kids know about it. That's what I'm talking about. The entire life, just stepping on the dance floor. Yeah. We're gonna bump you right on up.

IDNT Radio, live from Amsterdam Arena. Sensation 2002. IDMT Radio, live from Amsterdam Arena. Time has changed.